Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sunar. Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, Antalya'nın Ahmetler Köyü sakinleri derelerini HES'lere feda etmemek için kadınlı erkekli direnişlerini sürdürüyor. 2013'ün Temmuz'undan beri sokakta olan köylüler defalarca jandarmayla ve taşeron firma Tatoğlu İnşaat'ın elemanlarıyla karşı karşıya geldiler. Biber gazını tattılar, silah seslerini duyup korktular. Ancak baktılar ki şirket kanyonu günden güne yerleşiyor, çareyi burada çadır kurmakta buldular. 5 Kasım'dan beri komşu köylerinde desteğiyle kanyonda nöbet tutuyorlar. Bu azimli mücadelede şirket geri adım da attırdılar, araçlar alandan çekildi ama köylüler projenin iptaline kadar nöbette kararlı. Ahmetler Köyü'nden Mehmet Koca Akça projeyi akmayan dereye HES diye tanımlıyor. Köylülerin itiraz nedenlerinden biri bu zaten. Derenin suyu civardaki 14 köye ancak yetiyor. Ahmetler, Gençler ve Güçlü Köy'ün musluklarından akan su dereden geliyor. Köylüler hayvanlarını bu koldan besliyorlar. 8 bin kişinin ekmek yediği bağlarını, bahçelerini ve seralarını bu koldan suluyorlar. ÇED raporuna ise Antalya Valiliği gerek görmemiş. Antalya Valiliği tarafından Manavgat Kaymakamlığı'na gönderilen ÇED gerekli değildir kararı 2009'da köylülerin göremeyeceği bir yere asıldığından köylü projeden ve karardan da ancak 2012'de taşeron firma köye geldiğinde haberdar oluyor. Ahmetler'den avukat Ramazan Ecevitoğlu kararı duyar duymaz itiraz ediyor. Ancak sadece 60 gün olan itiraz süresi dolduğundan dava reddediliyor. Dava şimdi temyizde. 2002'den beri 286 tane 10 megawattın altında HES projesi işletmeye alınmış. 179'unun ise inşaatı sürüyor Türkiye genelinde. Dava açılan 120 projenin 106'sı ise iptal edilmiş ya da yürütmesi durdurulmuş. 10 megawatt altı HES projelerinin elektrik üretimine pek bir katkısı yok. Tüm bu santraller devreye alındığında ülkenin elektrik ihtiyacının sadece %3.5'ini üretecekler bütün bu HES'ler. Change.org platformunda da Ahmetler HES projesinin iptali için başlatılan bir kampanya var. Kampanyaya change.org üzerinden erişilebiliyor. Ahmetler de mücadele sürüyor. Bir başka HES haberi de Rize'den. Rize Belediyesi'ne bağlı Andon İçme Suyu Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin tesise su sağlayan Andon Deresi üzerinde HES yapılması için 3 ay önce başlattığı çalışma köylülerin tepkisine neden oldu. Küçükçayır Köyü'nde iş makineleriyle kanal kazılıp boru döşenmek istenmesi üzerine bölgede HES'lere karşı verdiği mücadeleyle bilinen ve mahkemenin bilirkişi ücretini ödemek için ahırındaki ineği satan Kazım Delal, çalışmaları engellemek amacıyla kamyonetini çalışma yapılacak alanın önüne çekerek nöbet tutmaya başladı. Ancak aradan geçen sürede Kazım Delal'ın işleri nedeniyle il dışına çıkmasının ardından HES şirketi çalışanları iş makineleri ve 50 jandarma eşliğinde bu sabah bölgeye geldi. Yolu kapatan araçların çekiciyle kaldırılmak istenmesine karşı çıkan iki köylü ve jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Köylüler yaka paça gözaltına alındı. Bölgede bekleyenler de çalışma sahasından uzaklaştırıldı. Yoldaki araçlar çekiciyle kaldırılarak yol açıldı. İş makineleri bölgeye sokularak çalışma başlatıldı. Halkın ve burada yaşayanların itirazlarına rağmen anlaşılan. Cengiz Limak Kolin Konsorsiyumu tarafından yapılan 3. Havalimanı inşası İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla durduruldu. Bir günden Doğu Eroğlu'nun haberine göre 47 milyar dolarlık ihalesiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımı olan havalimanı projesi ÇED olumlu kararının durdurma kararıyla durduruldu. İstanbullu yurttaşlar 3. Havalimanı ile ilgili verilen ÇED olumlu kararını onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da dava açtılar. 3. Havaalanı projesinin tarımsal alanları yok edeceği, doğal hayatı olumsuz etkileyeceği, iklim değişikliğini hızlandıracağı, gürültü ve elektromanyetik kirlilik yaratacağı, orman alanlarını yok edeceği ve içme suyu havzalarına zarar vereceği ÇED raporunun görüşlere açılması gereken 10 günlük süre dolmadan havalimanı projesinin ihaleye çıktığı gerekçeleriyle ÇED olumlu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istendi. Dava dosyasını görüşen İstanbul 4. İdare Mahkemesi 21 Ocak'ta aldığı kararla ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Keşif ve bilirkişi raporu isteyen mahkeme bu belgeleri inceledikten sonra ihalenin yürütmesinin durdurulması kararını yeniden değerlendirecek. Bilirkişi heyetinin tespitinin ve heyetin görevlendirilmesiyle keşfin gerçekleşmesi 2 ila 3 ay, raporun tamamlanıp mahkemeye sunulması 4 ila 5 ay, mahkemeye yapılacak itirazlar ve mahkemenin yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili değerlendirmesinin ve gerekçe kararın yazılması ise yaklaşık 3 ay süreci düşünüldüğünde kararla birlikte projeye ilişkin faaliyetlerin en az 10 ay ila 1 yıl arasında tamamen durması bekleniyor. Mahkeme durdurma kararı ile bilirkişi ücreti olarak davacıların 7500 lira ödemesini de istedi. 9 Şubat'ta alınan yürütmeyi durdurma kararı dün akşam saatlerinde taraflara tebliğ edildi. İstanbul ve Ankara'da mahkemeler, Çevre Mühendisleri Odası ve diğer meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının açtığı davaları yetkisizlik kararıyla oyalamış. Davalar bir türlü mahkemelerce görülememişti. Fakat 4. İdare Mahkemesi sonunda gerekli olan kamu yararına kararı vermiş oldu. Ancak 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği ÇED raporunun yürütmesini durdurma kararına rağmen 3. Havalimanı projesi devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu mahkeme kararı havalimanı ÇED olumlu kararının yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasıyla ilgilidir. Bu konuda gerekli hukuki işlemler konunun taraf ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bahse konu kararının 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan İstanbul Yeni Havaliman ihalesi neticesinde imzalanan sözleşme doğrultusunda yapılan iş ve işlemleri durdurması söz konusu olmayıp proje ile ilgili süreçler planlandığı şekilde devam etmektedir dendi. Niye söz konusu olmadığını ben anlamadım. Ancak ortada bir hukuksuzluk varsa ve bir inşaat sürüyorsa herhalde ivedilikle bu inşaatın durdurulması gerekir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.